Din Islam bil adillah. Dinul Islam bil adillah. Kau tumisimama kwenye kauli alikosema ma'rifatullah, kwamba elimu ni kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala katika rububiyatihi na katika uluhiyatihi na katika asma'ihi wa sifatihi. Na tukamalizia na mambo mawili, kauli ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na pia tukaangalia ya kwamba jinsi gani mtu atamjua mula wake. Tukaona ya kwamba mtu atamjua mula wake kwa vitu viwili. Moja kabisa ni kuangalia zile aya za kisheria zilizokuja ndani ya Qur'an na Sunna, zinazomuelezea Allah tabarak wa ta'ala, zinaelezea uwezo wake, zinaelezea sifa zake. Kwa hizo aya atamtambua Allah subhanahu. Na ya pili atamtambua mula wake kwa kutumia au kwa kuangalia ayat al-kauniya, zile alama za kimaumbile kama vile sala ya shams, jua, mvua, usiku, mchana, jinsi gani inavyoingia. Kwa wale ambao nafsi zao wanachangwa na zichunguza na akili zao wanazitumia vizuri, basi kwa hapo watamtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia tukao tumezungumzia kwamba kuhusiana na wale ambao yunkirun, wanakanusha masaili kama haya, wakiona ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayupo, mpaka wakafikia kukanusha ya kwamba wao hawatofufuliwa mbele ya Allah tabarak wa ta'ala. Kipengele kingine aliposema wa ma'rifatu rasuli, kumjua mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hapa hajasema wa ma'rifatu nabiyyi, amesema wa ma'rifatu rasuli, kumjua mtume wake na kumjua mtume wake. Yakulu Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, anasema na wachuoni Ibn Uthaymeen Allah mrehemu, al-ma'rifatu tastalzimu qabul ma jaa bihi min al-huda wa dini al-haq. Kumjua mtume sallallahu alayhi wa sallam unalazimisha kuyakubali yale yote aliyokuja nayo miongoni mwa uongofu na miongoni mwa dini ya haki. Kumjua mtume sallallahu alayhi wa sallam kunalazimisha kuyakubali yale yote ambayo amekuja nayo katika uongofu na hii dini ya haki, wa huwa al-amal as-salih. Na vile vile watasdiquhu fima akhbara, na kumsadikisha kwa yale ambayo ameyaelezea mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wamtithal amrihi fima amara, na kutekeleza amri zake katika yale ambayo ameyaamrisha. Wajitinad ma naha anhu wa zajar, na kujiweka mbali na yale ambayo ameyakataza na ameyakemea. Hii ni katika moja ya maana ya kumtambua mtume sallallahu alayhi wa sallam, uyakubali yale yote aliyokuja nayo katika uongofu aliyokuja nao, uyakubali uongofu ule ukubali, wa dinul haq, na matendo mema aliyokuja nayo kuyafundisha watakiwa uyakubali. Na sio hivyo tu, watasdiquhu fima akhbara, na kusadikisha yale yote ambayo ameelezea katika mambo ambayo amefunuliwa na Mola wake tabarak wa taala, ameelezea mambo atakayokuja kutokea baadaye, na kweli sisi kwa ummi ayunina, kwa macho yetu tumeyashuhudia. Kwa hiyo yale ambayo ameelezea mtume sallallahu alayhi wasallam atakiwa tuyasadikishe, hata kama haya ambayo ameelezea mtume alayhi salatu wasalam akili zetu zitayakataa, zitakuwa haziingii, aliyoyazungumza hayaingii katika akili yetu, sisi tunatakiwa tuyasadikishe. Kwa sababu haya, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, na haya katika zama zetu watu wapo tunawashuhudia kwa wazi kabisa, bali wengine wamepewa bendera ya kwamba hawa mashehe, wamepewa bendera kwamba wanawazuoni, wamezipinga hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wazi kabisa. Na miongoni mwa wanachuoni wa ahli sunna wal jamaa al-Imam Muqbil rahmatullahi alayhi aliposema ile maneno yake, lau ningempata mwana wa chuoni ambaye amemkufurisha huyu bwana, nami pia ningemkufurisha. Na si mwingine ni yule bwana wa Kisudani, mwana wa chuoni mmoja, shekhe mmoja wa Kisudani, alipoikataa hadithi ya Baudha, alipokataa hadithi ya nzi, alipokataa hadithi ya nzi, kwa kusema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi akasema hadithi mfano hii, kama nje anapoingia katika kinywaji cha mmoja wenu basi mdumbukize ndani kisha baadaye hapo umtoe, kwani bawa lake moja lina dawa na bawa lake lingine lina maradhi. Ile bwana akasema hapana, wataalamu wa kiafya madokta wamepima na kumwangalia nzi kitaalamu, wamemkuta na maradhi hatari sana. Vipi Mtume azungumze maneno kama haya? Akakanusha hadithi ya Mtume ambayo ni sahihi. Al-Imam Muqbil rahmatullahi alayhi akasema, lau ningempata bwana wachuoni ambaye amemkufurisha huyu, amemwita kama ni kafiri, na mimi ningesema huyu ni kafiri, lakini hapa hajapatikana wala hakuna aliyemkufurisha. Kwa hiyo watu wapo wanaopinga hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali ninyi wenyewe mnaweza mkasema humu mwetu, humu humu Tanzania, kuna watu nakataa hadithi ya ya kupunguza suruali. Watu ambao nakataa hadithi za kupunguza suruali, ukiwaambia nini, kwa nini nakanusha, nasema maamrisho haya yalikuwa ni ya Uarabuni. Mtume alitoa maamrisho haya Uarabuni kwa sababu Waarabu nchi zao ni za majangwa, ukitembea mguu hivi unatitia chini. Kwa hiyo ukititia chini ule mchanga, mchanga unakuja mpaka ni suruali, kwa unachafua. Kwa hiyo Mtume akawafundisha, akawaambia nyanyueni suruali zenu, nyanyueni kanzu zenu. Hukataka wazi kabisa. Sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni khalida, ni sheria ambayo yafanya kazi tokea kipindi chake mpaka ila qurbi ya yaumil qiyama, kabla ya Allah tabaraka wa taala ichukua ardhi yake. Sheria ya Mtume inafanya kazi, na sio hivyo tu, sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inamhusu Mwarabu na inamhusu Mzungu na inamhusu Mwafrika. Hakuna maandishi kusema kwamba haya ni ya Warabuni tu. Allah anamwambia mtume wake litundhira umma al-qura wa man hawla. Sheria hii imekuja kwa wewe waone watu wa umma al-qura wa Makka na wale waliokuwa pembezoni. Lakini kitofu cha da'wa ya mtume imeanzia Makka, ikaanza ikatanuka mpaka watu wa huku. Kwa hiyo kuna watu pia katika zama zetu wanayapinga mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo katika maana ya kumjua mtume ni kusadikisha yale yote ambayo ameelezea, wa mtithali amrihi fima amara, na kutekeleza amri kwa yale ambayo ameamrisha. Mtume kaamrisha jambo, ameliamrisha jambo ambalo linahitaji wewe ulifanye kwa lazima, tekeleza. Lile ambalo mtume amekuamrisha watakiwa wewe ulifanye kwa lazima, litekeleze, kwa sababu hii ni amri imekuja kwako wewe. Wajitinabi maanaha anhu wa zajara, na kujiweka mbali na yale yote ambayo mtume ameyakemea na ameyakataza. Ukifanya hivyo ukajiweka mbali na aliyoyakataza na aliyoyakemea, kama vile amekemea mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ya ushirikina, jiweke nayo mbali. Waambiwa hapa wayasadikisha, waendana sawa sawa na yale ambayo mtume ameyafundisha. Kwa nini? Kwa sababu amekataza, amekataza masaa ya ushirikina, amekataza mambo ya bid'a, amekataza mambo ya munkarat, amekataza mambo mengi ya uchafu. Kwa hiyo watakiwa haya ambayo ameyakataza mtume ujiweke nayo mbali. Na la mwisho kabisa katika maana hiyo ya kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam, watahkim shari'atuhu waridha bihukmihi sallallahu alaihi wasallam, na kuifanya sheria aliyokuja nayo mtume ndiyo hakimu, ndiye yenye kuhukumu mambo yako na kuridhia hukumu ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama ameitoa. Sheria ya mtume sallallahu alaihi wasallama ndiyo awe hakimu wetu, ndiye mwenye kututulia matatizo yetu. Mambo yametokea, mizozo, kuna utata umetokea, anayehukumu katika utata huu ni sheria au ni sheria iliyonayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu wakiifanya sheria ya mtume alayhi salatu wasalam kwamba ndiyo hakimu wao, ndiye mwenye kuwatulia matatizo yao, maana yake ni kwamba watu hawa wanamjua mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah tabaraka wa taala amewazungumzia wale ambao waliozozana kuhusiana na kumwagia maji, kumwagilizia maji. Zamu ya maji ilikuwa inaingia kwenye shamba la nani? Zamu ya maji ilikuwa inakwenda kwenye shamba la nani? Wakaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya wao kuzozana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha maji yaje kwa ammi yake, maji, ule mfereji wa maji uje kwa ammi yake, yule ambaye alitolewa kwamba badala ya kuwa maji yaje kwake yakaenda kwa ammi yake, akasema hii ni hukumu kwa sababu huyo ni ibnu ammi, huyo ni ammi yako Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah tabarak wa taala akateremsha akasema, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah asema fala wa rabbi, ana afa kabisa, la yu'minun, hawatakuwa na imani watu hawa, la yu'minun, hawatakuwa na imani, hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe Muhammad ndio hakimu katika yale ambayo wao wamezozana. Aya inaanza kwamba hawana imani hawa, hawatakuwa na imani hawa mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam awe ni hakimu kwa yale ambayo wao wamezozana. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, na wala wasipate vifundo wala wasipate utata wala mashaka katika nafsi yao kwa yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyahukumu. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia, innama qawlul mu'minun mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Anapoambiwa watu kwamba hapa atakiwa ahukumu, sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ifanye kazi, basi waumini wa kweli wanasema sami'na wa ata'na, chetu ni kusikia na kutii. Na tahadhari kubwa kwa wale ambao wanaikhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mafundisho ya Mtume yamekuja ya wazi kabisa, yamesema watu wafanye hivi, yako wazi hadithi ambazo ni sahihi, lakini watu wakajiacha nazo. Allah anawaambia, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Wachukue tahadhari wale wanaopingana na wanaokhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasije wakapatwa na fitna. Al-Imam Ahmad akasema, atadri mal fitna, hivi unafahamu nini maana ya fitna ambayo Allah subhanahu anaikusudia ndani ya aya hii kwa wale ambao wanakhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watapatwa na fitna? Je, mnaijua hiyo fitna? Akasema, al-fitnatu ash-shirku fitna ni ushirikina, la'allahu idha radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayg fayahlak. Wenda mtu akapewa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaikataa, akapewa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akayapinga, basi kwa kufanya hivyo tu likakaa katika nafsi yake jambo, katika moyo wake likakaa jambo, mwisho wake akapondoka akapinda na akaangamia. Na haya yapo mashaka. Watu wanaambiwa sunna za Mtume, watu wafanye hivi, mafundisho ya Allah nasema hivi, lakini watu wanapinga na linakaa katika nafsi yake jambo kwamba hawa ni mutashaddidun, ni watu wenye kufilia mkazo hawa. Yani hawa wangekuwa kwenye unaswara tungewaita hawa ni wasabato hawa. Tunafikia nasema hivi kwamba hawa wangekuwa kwenye Ukristo hawa tungewaita hawa ni wasabato hawa. Mambo yao kila kitu ni ukali, wanatia yani wanatia uzito katika dini. Sasa wewe tukikuuliza wewe wepesi na utaka wewe, ninajua wepesi ni kwamba alipoamrisha Mtume fata takataza hili kiatu nalo. Mtume akataza mambo ya bid'a, hata mambo ya bid'a Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekeza dini ifuatwe hivi, ukiifuata ndio wepesi wenyewe. Sasa mimi nikukwambia kuifuata amri ya Mtume, kuachana na bid'a, kuachana na uzushi, mimi nimekuwa mwenye kutilia uzito dini ya Allah tabarak wa taala? Basi ingekuwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayeb, kwa hiyo kuihukumu sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa pia tunapenda kutoa mbili. Serikali ya Tanzania haijakataza Waislamu kuhukumiana kimirathi katika misikiti yao, haijakataza. Sheria ya Tanzania yetu hii, serikali haijakanusha wala haijakataza kwamba anapokufa mtu mirathi yake Waislamu waigawe, lakini wenyewe na sheria zao niziweke. Lakini umbu ila muslimin, watazame Waislamu walipoitoa walipoitia dosari sheria ya Allah tabarak wa taala, wameona sheria ya Allah ina dhulma, sheria Allah subhanahu ina unyanyasaji, wakaona bora waende kwa matawuti wakahukumiane katika mambo ya mirathi, kiasi cha kwamba imefikia mambo haya yameleta mzozo mkubwa katika familia. Lakini watu lao wangerudi na sheria Allah tabaraka wa taala, mambo yao yanatokea kimirathi, wakarejesha mambo misikini, wakarejesha mambo kwa maimamu, wakarejesha mambo kwa walimu wa dini, wakayahukumu mambo, ingekuwa na heri kubwa sana. Lakini kwa sababu tayari tumeshaiona sheria hii ina mapungufu, sheria hii ina unyanyasaji kwa mwanamke, sheria hii ina unyanyasaji kwa wale wenye kumrithi maiti, mali zinakwenda kugaiwa wale wa hata wasiostahili, wanakwenda kupewa mafungu ya mali ambao wala hawastahili kabisa. Kiasi chao cha mali sio hicho ambacho Allah subhanahu amekitamka ndani ya Qur'an. Kwa hiyo ili turejee katika usawa, kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam inatulazimu sisi hata sheria yake pia tuitumikie pale ambapo tuna uwezo wa kuitumikia sheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha muallif rahimahullah ta'ala akasema, wa ma'rifatu dinil islam bil adilla, na kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Nao ni katika ilmu ambayo inatakiwa watu wajue, waijue dini ya Kiislamu kwa dalili. Ma'rifatul islam, ma'rifatu dinul islam bil adilla, kujua Uislamu kwa dalili, kuijua dini ya Kiislamu bil adilla, kwa dalili. Uislamu una maana mbili, Uislamu wenyewe una maana mbili. Kuna al-islamu al-am wal-islamu al-khas, kuna Uislamu wa ujumla na kuna Uislamu maalum. Kuna Uislamu wa ujumla na kuna Uislamu maalum. Uislamu wa ujumla unawakusanya manabii na mitume wote, manabii na mitume wote wamekuja na Uislamu. Nuhu alayhi salatu wasalam amekuja na Uislamu, Musa alayhi salatu wasalam amekuja na Uislamu, Isa alayhi salatu wasalam amekuja na Uislamu, Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia naye amekuja na Uislamu. Na Uislamu wao wote huu unawakusanya kwenye jambo moja na unawatofautisha katika jambo moja. Uislamu huu wote huu ambao umewakusanya manabii wote kwamba wamekuja na Uislamu, Uislamu huu unawakusanya manabii na mitume kwenye jambo moja na unawatofautisha katika jambo moja. Manabii wote wanakutana kwenye jambo moja, wa huwa at-tauhid, kulingania tauhid. Manabii wote wamewalingania watu wao wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake, wamwabudu Allah pekee yake, manabii wote. Ukienda katika sura Hud utaziona aya za Allah tabaraka wa ta'ala alipozielezea manabii jinsi gani walichoanza kwa watu wao kuwalingania, na aya ambayo imekusanya yote, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Kila nabii alipokuja aliwaambia watu waabudu Allah na waache kuabudu taghut, na taghut ni kila kinachoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na chenyewe kikiwa radhi. Kwa hiyo manabii na mitume wote wanakusanyika kwa jambo moja tu la ulinganizi kwenye tauhid, na wanatofautiana kwa jambo moja, jambo lenyewe ni sheria. Sheria wametofautiana manabii wote, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposemaje, aliposema nahnu ma'ashira al-anbiya, sisi kongamano la manabii wote. Nahnu ma'ashira al-anbiya, sisi manabii wote, dinuna wahid, dini yetu ni moja. Kwa maana ulinganizi wao wa tauhid ni mmoja, kuwatoa watu katika ushirikina. Manabii wote na mitume wamelingania hivi, dinuna wahid. Kisha Mtume akasema wa nahnu ikhwatun li'alati, sisi ni watu wa baba mmoja mama mbalimbali, sisi ni ndugu mama baba mmoja, mama zetu ni mbalimbali, kwa maana sheria zetu ni tofauti. Na hapa utaona ujahili wa watu, utaona ujinga wa watu. Sheria ya Musa anaitwa na sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sheria ya Isa anailinganisha na sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa kwenye sheria manabii wote wametofautiana, na yale ambayo unaweza kuta yameharamishwa kwa upande huu kwa nabii huyu, waweza kuyakuta kwa nabii huyu amehalalishwa. Au yale ambayo hajatiliwa mkazo huku, ukayakuta huku yametiliwa mkazo. Sheria zao zimetofautiana. Hii ni maana ya kwanza Uislamu. Uislamu am, Uislamu wa ujumla. Uislamu wa ujumla umewakusanya manabii kwenye jambo moja, na umewatofautiana manabii na mitume katika jambo moja. Uislamu wa maana ya pili, kwa maana khas, maalum. Uislamu kwa maana khas, Uislamu maalum. Fahadha al-islamu yahtassu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uislamu huu unamhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani hicho kinachojadiliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam unaitwa ni Uislamu. Hichi ambacho kinachojadiliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam unaitwa Uislamu. Na Uislamu huu Mayahudi na Manasara wanaomsikiliza mathalan, wanaomsikiliza Isa au wanaomfuata Isa, na Mayahudi wanaomfuata Uzair na watu wao, wao kana kwamba au wanapomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kule kuja kwake Mtume alaihi salatu wasalam, wanatakiwa waachane na huo Uislamu waliokuja nao manabii wao. Ndio maana Sheikh Uthaymeen anasema Bani Israili waliomfuata Isa kipindi kile walikuwa naitwa ni Waislamu. Bani Israili waliomfuata Musa kipindi kile walikuwa naitwa Waislamu. Haya maneno yanasema Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Lakini kwa sasa hivi, kwa kule kupinga, kukataa kwao kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa wanaitwa makafiri. Wanaitwa makafiri na wapingaji. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, والذي نفس محمد بيده ninamwapia yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo kwenye mikono yake. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. anaapa kwa yule ambaye nafsi yake ipo kwenye mikono yake, لا يسمع بي يهودي ولا نصراني, hata nisikia mimi Nasara yoyote au Yahudi yoyote amenisikia kwamba nimekuja na risala, nimekuja na Uislamu, kisha huyo Myahudi au Nasara la yu'minu billadhi ursiltu bih, akawa sio mwenye kuamini kile ambacho nimekuja nacho, illa kana min ashabin nar, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni. Kwa hiyo hawa Mayahudi, hawa Manasara ni ummatu da'wa. Tunatakiwa tuwapige dawa, watu walinganie waje katika huu Uislamu ambao amekuja nayo nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na wanatakiwa pamoja na sisi kwa ujumla tuufuate Uislamu huu aslan wa furua, mambo yake ya matawi na mambo yake ya asili, kwa maana misingi yote sisi tunatakiwa tuyafuate. Kwa maana wao waachane huo Uislamu na udai wa Uislamu, lakini sasa tuna wakati sasa hivi wa makafiri. Wao sasa hivi makafiri. Uislamu wao ulikuwa kipindi cha manabii wao. Ama sasa hivi wanatakiwa wamfuate Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aslan wa furu'a. Na Uislamu ulikuwa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam umefuta risala zote zilizotangulia huko nyuma. Mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yamefuta mafundisho yote yaliyokuwa huko nyuma. Yale mafundisho yalikuwa kwa manabii wengine na mitume wengine, Mtume sallallahu alaihi wasallam risala yake imekuja kuyafuta yote yale ambayo ameyathibitisha ni yatamka. Faman khalafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, atakaye mukhalifu na kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, laysa muslimin, laysa bimuslim, huyo sio muislamu. Atakaye mpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam na dini yake aliyokuja nayo, huyo sio muislamu. Faatba'uhu muslimun, wale wanaomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam hawa ni Waislamu. Wa hadha ad-dinu al-maqbul 'inda Allah, na hii ndio dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakayo ndio anayekubali mbele yake Allah tabarak wa ta'ala. Uislamu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa zama hizi ndio dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaikubali, na usiokuwa Uislamu Allah haukubali. Na Uislamu huu ni'matun min Allah imtanna bihi ala Muhammadin wa ummatihi. Ni'ma hii ya Uislamu imetoka kwa Allah tabarak wa ta'ala. amemneemesha kwa neema hii mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umma wake pia ameuneemesha neema hii. Kisha muallif rahimahullah ta'ala akasema almas'alatu thaniya, mas'ala ya pili katika mambo ya msingi kuyajua, akasema ni kumjua Allah na mtume wake na dini yake, wal amalu bih, na kuifanyia kazi, na kuifanyia kazi. Bihi hiyo he hapo inarejea kwenye ilmu, na kuifanyia kazi hiyo ilmu. Wadhamir yarji'u ila alilmi alwajib, dhamiri hapa inarejea kwenye ile elimu ya wajibu kujua. Dhamiri hapa inarejea kwenye elimu ambayo ni ya wajibu kuijua. Walaysa bil mustahabb, hairejee kwenye zile elimu ambazo ni mustahabu, la bali wal amalu bihi, na kuifanyia kazi elimu hiyo ya wajibu ambayo Sheikh kasema annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Na elimu na amal, elimu na kufanyia kazi, mutalaziman, ni vitu ambavyo vinalazimiana hivi, haviachani. Umejifunza lazima ufanyie kazi, umejifunza jambo lazima ufanyie kazi. Kwani watu wenu nasema la ilma nafi' illa bi'amali bihi, la ilma nafi' illa bi'amali bihi, hakuna elimu yenye manufaa isipokuwa iwe na amali, lazima uifanyie kazi. Elimu ya manufaa inaambatana na kuifanyia kazi. Wala amal illa bi'ilmi, na hakuna amali isipokuwa kwa elimu. Huwezi ukafanya amali pasi na kuwa na ilmu, na haya leo hii tunashuhudia sana. Watu wanafanya kazi, wanafanya ibada, lakini hawazijui, hawazijui hizo ibada, jinsi ya kuzifanya hizo ibada hawajui, na wanazifanya kwa yutibuna anfusahum, wanazitia uzito tu na tabu nafsi zao. Na hii ni kwa sababu ya nini? Wametumia ile itikadi ile, wametumia ile kanuni inayosema i'taqid thumma istadil. Kanuni yao wametumia hiyo, i'taqid thumma istadil, kwamba kwanza weka itikadi kisha baadaye tafuta dalili. Ndio kanuni yao kubwa hiyo, kwamba wewe anza kuitakidi kwanza, anza kuamini kwanza, baada ya kuamini ndio utafute dalili sasa, kwamba Allah kasemaje, mtume kasemaje. Na ndio maana unaona kuna watu mpaka leo hii hata uwaambie nini hawawezi kuelewa. Na kanuni hiyo umeigeuza, usawa ni kwamba istadil thumma ataqid, wala ta'taqid thumma tastadil fatadhil. Kanuni yenyewe inatakiwa kwanza istadil, tafuta dalili, Allah kasema hivi, mtume alayhi salatu wasallam kasema hivi, halafu baada ya hapo sasa ndio uitakidi, ndio ufanye amali. Lakini usiitakidi kwanza halafu ndio utafuta dalili, hapo utapotea, hapo utapotea. Ukaanza kuitakidi jambo kama hili lafaa, hauna aya, hauna kauli ya mtume, wala hauna ijma ya masahaba, wewe unaanza kuitakidi kama lafaa na ukaanza kuifanya kabla ya kutafuta dalili, hapa lazima utapotea. Lakini unatakiwa kwanza uanze istadil thumma ataqid, wala ta'taqid thumma tastadil fatadhil. Hii ndio kanuni ambayo wao wanaitumia, watu wameanza kuitakidi kwanza kabla ya kutafuta dalili na ushahidi. Kwa hiyo hakuna amali isipokuwa kwa ilmu, na yule ambaye anayefahamu jambo kisha asifanyie kazi, huyu ni wa kwanza kuadhibiwa kabla wenye kuabudu masanamu. Anayejua kitu kisha hakifanyii kazi, ameambiwa bana, amri zimekuja, wa aqimu swala, simamisheni swala, akawa yeye haswali, anaswali kwa matashi yake yeye anataka. Amri imekuja, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kutafuta ilmu ni jambo la faradhi juu ya kila Muislamu, yakawa hataki hayo mambo, hata yale mambo ya lazima kuyajua yeye hataki kabisa kujifunza, basi huyu ni ataadhibiwa mwanzoni kabisa kabla ya wenye kuabudu masanamu, kama ilivyokuja hadithi ya awwalu man tusaharu yawm alqiyama, wale watu watatu wa kwanza watakaogurutwa na kwenda kutupwa katika moto wa jahannam. na vile vile wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adhabun min qabli 'ibadil wasan. Ama nani wana watuoni nasema hayo, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, na mjuzi ambaye kwa elimu yake hajaifanyia kazi, mjuzi kwa elimu yake hajaifanyia kazi, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adhabun min qabli 'ibadil wasan, ni mwenye kuadhibiwa kabla ya kuabudu masanamu, kwa sababu huyu anajua jambo usawa na ujua, alafu utekeleze. Wala tayari sio makafiri wenye kuabudu masanamu, hao makafiri wa wazi kabisa, lakini wewe wajua kwamba umeamrishwa hivi, huu ndio usawa utakao ufuate, halafu usifuate. Na wajua hii ni amri, sio jambo la sunna wala mustahabu. Hii ni amri imekutekeleza, na wewe ukautekeleze. Mu'adhabun min qabli 'ibadil wasan. Tumuombe Allah tabarak wa taala atujalie elimu ya manufaa, na vile vile tuzidi kumuomba Allah subhanahu wa taala atujalie tunachokisoma tuweze kufanyia kazi, na atuongozee sisi na familia zetu, na vile vile tumuombe Allah tabarak wa taala atujalie ikhlas katika matendo yetu, na atujalie tuwe katika wale wenye kusikiliza na kufuata. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hiyo alikodi?